जग तेरी जागीर बाबा जग तेरी जागीर रे जग तेरी जागीर बाबा जग तेरी जागीर रे बस में तेरे तकदीर बाबा बस में तेरे तकदीर रे बस में तेरे तकदीर बाबा बस में तेरे फिर क्यों दर दर अलख जगाए फिर क्यों दर दर अलख जगाए बन के फिर फकीर रे जग तेरी जागीर बाबा जग तेरी जागीर रे तेरे कर्म के चर्चे गली गली तू चाहे सबकी भली भली तू है वलियों का वली वली तेरी बात कभी ना टली टली तू है वलियों का वली वली तेरी बात कभी ना टली टली फिर क्यों तेरे कांधे पे झोली फिर क्यों तेरे कांधे पे झोली तू पीरों का पीर रे जग तेरी जागीर बाबा जग तेरी जागीर रे जग तेरी जागीर बाबा जग तेरी जागीर रे जन्नत से मुँह क्यों मोड़ लिया शिरडी से रिश्ता जोड़ लिया क्यों क्यों महल दो महले छोड़ दिए चोला ये फकीरी ओढ़ लिया क्यों महल दो महले छोड़ दिए चोला ये फकीरी ओढ़ लिया फिर क्यों तेरी पलकों से छलके फिर क्यों तेरी पलकों से झलके सबकी आंख का नीर रे जग तेरी जागीर बाबा जग तेरी जागीर रे जग तेरी जागीर बाबा जग तेरी जागीर रे धरती का बिछौना बिछा लिया, अंबर को चादर बना लिया, अंबर को चादर बना लिया, अंबर को चादर बना लिया। द्वारे पे द्वार का माई लिखा, मस्जिद में डेरा लगा लिया, मस्जिद में डेरा लगा लिया, मस्जिद में डेरा लगा लिया। द्वारे पे द्वार कमाई लिखा, मस्जिद में डेरा लगा लिया। जिस भी गरीब को छू लिया तूने, जिस गरीब को छू लिया तूने, कर दिया उसे अमीर रे, जग तेरी जागीर रे, जग तेरी जागीर बाबा, जग तेरी जागीर रे, जग तेरी जागीर बाबा, जग तेरी जागीर। फिर क्यों दर दर अलख जगाए, फिर क्यों दर दर अलख जगाए, बन के फिरे फकीर रे, जग तेरी जागीर, जग तेरी जागीर बाबा, जग तेरी जागीर रे, जग तेरी जागीर बाबा, जग तेरी जागीर रे, जग तेरी जागीर बाबा, जग तेरी जागीर रे, जग तेरी जागीर बाबा, जग तेरी जागीर रे, जग तेरी जागीर बाबा, जग तेरी।